شب بخیر کوچولو. به نام خدایی که گل لبخند رو روی لبها کاشت. بچه های خوبم سلام، خوبین عزیزای دلبندم؟ عیدتون مبارک. میگین چه عیدی؟ آخه امشب شب تولد حضرت معصومه سلام الله علیها است. بله عید دیگه. این مناسبت خوب و عزیز رو به همه شما تبریک میگم، به خصوص به دخترای گلم. آخه سال روز میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها روز دختر نامگذاری شده. خب امشب براتون یه قصه مخصوص دارم، قصه به اسم دست گل زیبا. گلای قشنگم، براتون بگم که روزی از روزها وقتی نگین کوچولو، دختر گل قصه ما، از خواب بیدار شد، دید که مادر بزرگ مهربونش بعد از مدتها به خونهشون اومده. نگین با خوشحالی مادر بزرگ رو بغل کرد، همدیگر رو بوسیدن. مادر بزرگ مثل همیشه از توی جیبش یه شکلات خوشمزه در آورد و به نگین داد و گفت عزیزم مژده بده، تو دیگه از امروز داداش داری، یه داداش خوشگل. الانم مامانت رفته تا داداشو با خودش به خونه بیاره. نگین کوچولو اول یه عالمه خوشحال شد، اما بعد که مامان و بابا به همراه داداش کوچولو از راه رسیدن، توی دل نگین پر از غصه شد. آخه میدونین بچه ها، انگاری مامان و بابا داداش کوچولو رو بیشتر از نگین دوست داشتن. مامان همش مراقب داداش کوچولو بود، اونو بغل میگرفت. بابام بیشتر حواسش به داداش کوچولو بود. تازه هر روز کلی مهمون از راه میرسید که برای دیدن داداش کوچولو اومده بودن. در این میون انگاری فقط مادر بزرگ بود که به فکر نگین بود. یه روز که نگین با ناراحتی توی اتاقش نشسته بود، مادر بزرگ کنارش اومد و گفت دخترم، من خوب میدونم چرا یه کمی ناراحتی. دلت میخواد یه خاطره برا تعریف بکنم تا یه کمی حال و احوالت عوض بشه؟ نگین خوشحال شد و گفت بله. مادر بزرگ نگین شروع کرد به تعریف کردن. یادش بخیر 6 سال پیش تو یکی از روزهای زیبای بهاری، من توی خونه بودم که یه دفعه تلفن زنگ زد. تلفنی که برداشتم دلم هوری ریخت. بابات پشت خط بود، با نگرانی گفت خانم جون اگه آب دستته بذار زمین و بیا اینجا که بچه داره به دنیا میاد. حالا اگه گفتی اون بچه کی بود؟ اون بچه تو بودی. من با عجله خودم رسوندم. پدرت اونقدر نگران بود که یه جا بند نمی شد، هی می رفت این ور و هی می رفت اون ور، تا اینکه بالاخره خبر آوردن که تو به سلامت به دنیا اومدی. بعد اونقدر بابات خوشحال شد که شروع کرد به گریه کردن. نگین گفت بابا گریه می کرد؟ آدم وقتی ناراحته گریه میکنه. مادر بزرگ گفت نه عزیزم، ناراحت نبود. گاهی آدم ها از خوشحالی زیادم گریه میکنن. به این گریه میگن گریه شوق. بعدم بابات رفت و 2 تا جعبه بزرگ شیرینی خرید و آورد. آخه اونقدر خوشحال بود که دلش میخواست همه رو خوشحال کنه. نگین گفت ولی انگار دیگه منو دوست نداره. مادر بزرگ گفت عزیزم، حالا که اینجوری شد مثل اینکه مجبورم یه رازی رو بهت بگم. دخترم برو توی آشپزخونه، در یخچال رو باز کن، توی طبقه بالای یخچال یه کیک تولده، اون کیک برای توه. نگین رفت و کیک رو دید. بعد زودی اومد پیش مادر بزرگ و گفت ولی آخه امروز که روز تولد من نیست. مادر جون گفت بله، اما اگه یکم صبر کنی خودت متوجه همه چیز میشی. بله بچه ها، عصر که شد مامان نگین رو صدا زد. وقتی نگین پیش مامان رفت، بابا با کیکی پر از شمع‌های روشن وارد شد. نگین که خیلی خوشحال شده بود گفت وای چقدر قشنگه، ولی آخه امروز که روز تولدم نیست. مامان صورت نگین رو بوسید و گفت بله، امروز روز دختره، روز دخترهای گل و گلاب. بچه ها، وقتی نگین شمع‌های روی کیک رو فوت کرد، بابا یه هدیه زیبا هم به اون داد. نگین با خوشحالی گفت من فکر میکردم که فراموشم کردیم و فقط داداشی رو دوست داریم. بابا گفت این چه حرفی دخترم، تو برکت و شادی خونه مایی. مامان هم لبخندی زد و گفت بله، اگه داداشت گل پسره، تو برای ما دست گلی، یه دست گل زیبای زیبا. بچه ها، اگر توی خونتون داداش کوچولو یا خواهر کوچولو دارین، تازه شما باید بریم به کمک مامان بابا، نه اینکه خدایی نکرده یه موقع مثل نگین دل واپس باشین، بگین که مامان بابا منو کمتر دوست دارن. نه، اونا کوچولو هن، احتیاج به مراقبت و توجه بیشتری دارن. بله، شما خبر ندارین موقعی که کوچولو بودین مامان و بابا همه چیز رو رها میکردن به شما میرسیدن. خب، قربون صدای قشنگتون، تا فردا شب، خداحافظ همگی شما.